10. นิรุตติปถสูตรว่าด้วยหลักภาษาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนคัดค้านแล้วหลักการสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. รูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจักมีเวทนาใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อเวทนานั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติเวทนานั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าจักมีสัญญาใดละถึงสังขารเหล่าใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกสังขารนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อสังขารนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมีวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมี 2. รูปยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกรูปนั้นว่าจักมีตั้งชื่อรูปนั้นว่าจักมีและบัญญัติรูปนั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วเวทนาใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกเวทนานั้นว่าจักมีตั้งชื่อเวทนานั้นว่าจักมีและบัญญัติเวทนานั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วสัญญาใดละถึงสังขารเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมีตั้งชื่อสังขารเหล่านั้นว่าจักมีและบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้ววิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าจักมีและบัญญัติวิญญาณนั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีแล้ว 3. รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่และบัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจักมีเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกเวทนานั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อเวทนานั้นว่ามีอยู่และบัญญัติเวทนานั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกเวทนานั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกเวทนานั้นว่าจักมีสัญญาใดละถึงสังขารเหล่าใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่และบัญญัติสังขารเหล่านั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกสังขารเหล่านั้นว่าจักมีวิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่และบัญญัติวิญญาณนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการคือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติ